Гаспадарка паноў Кубліцкага ды Заблоцкага. Казачная аповесць. Перадмова. Ці чулі вы, шаноўныя чытачы, пра паноў Кубліцкага ды Заблоцкага? Ці не тыя гэта паны, што на двух адны штаны? Хто раней устае, той іх адзяе. Вядома, чулі, адкажаце вы. Бо чыталі аповесць прыгоды паноў Кубліцкага ды Заблоцкага, аўтар якой цяпер размаўляе з вамі. Ведаеце, што паны былі дужа ахвочыя да ежы, елі, што ў бяздонны мех тапталі. Дзіва, што гаспадарка ў іх звялася на нішто. Гаёк, палеткі, паша, статкі, птаства. Ай, усё ляснула з-за непамернага панскага апетыту. Засталася на дваіх адна хацінка ды лапік зямлі пры ёй. Але паны, як вы ведаеце, невялікія былі ахвотнікі ў зямлі корпацца. Іх усё цягнула да розных авантураў. Вечна шукалі сабе гуза на галаву. Дзіва, што шляхецкая ўрода. Яны і ў паход хадзілі, маючы адну стрэльбу на дваіх. Пражаным гарохам па ворагах стралялі. Яйка з-пад куры шчабятуры наседжвалі, паганага цмока ваявалі. Былі і ў заробках у знакамітага астранома пана Кіндзюшкі, марскіх кароў пасвілі, месяцовых гусей даглядалі. Нарэшце ім гэтая мітрэнга збрыдла. Захацелася спакою. А які спакой, калі ў хаце ды на надворку парадку няма? Была ў іх калісь служка, дзеўкай дрыпай звалася. Яна карову мела, паноў сырадоем паіла, поліўку з мухамораў на вячэру ім варыла. Але што паробіш? Закахалася дзеўка дрыпа ў нейкага цара Максіміляна, ды пайшла ў прочкі жаніха свайго шукаць. І зноў засталіся паны адны. Калісьці адзінае рамяство іхняе было шляхецкае. На вараным коніку скакаць, шаблячкай махаць, лютого ворога перамагаць, ды яшчэ мёд піва смактаць, кумпякі дышынкі ўмінаць, паляваць, баляваць, з яснымі паненкамі амуры круціць. Але настаў час ліхі. Ніхто за шляхецкае рамяство грошай не плаціць. Давялося ім вучыцца іншаму рамяству. На пачатку не надта ў іх атрымоўвалася. Пан Заблоцкі паспрабаваў быў сані майстраваць. Толькі пачаў полаз гнуць, як жардзіна заскочыла, ды бэнц! Проста пану ў лоб. Што гэта? Будзе пытацца ачомаўшыся пан Заблоцкі. Дзе я быў? Венеру бачыў, воза бачыў, млечны шлях бачыў, усе зоркі ў небе бачыў. Ды гэта ў пана з вачэй іскры пасыпаліся, спакойна тлумачыць пан Кубліцкі. Вух, як узлаваўся пан Заблоцкі, вух і папалаяўся. А пан Кубліцкі ціхенька рагатаў, назіраючы, як гус на ілбе пана Заблоцкага мяняе колеры. З чырвонага сіні робіцца, зялёны, жоўты, не гус, а нейкі грыб вясёлкавы. Але дарэмна пан Кубліцкі насміхаўся. Яму яшчэ меней у рамёствах пашэнціла, чымся пану дружбаку. Пан Кубліцкі надумаўся ганчарствам заняцца, гаршкі ды місы ляпіць на ганчарным коле. Але і тут не пярэліўкі. Першаму ж купцу не дагадзіў, што ў яго гаршчок набыў. Зазлаваў ён, што гаршчок дзіравы, ды і разбіў яго аб пана Кубліцкага галаву. Тут ужо пан Заблоцкі, рагатаў нема. А пан Кубліцкі, паглядзеўшы карагод зорны, загадаў падаць яму паперу і атрамант, скаргу пісаць станавому прыставу. Але падаць паперу і атрамант не было каму. Дый сказаць па праўдзе, не вадзіліся такія рэчы ў маёнтку ў паноў. Так справа і скончылася нічым. Добра яшчэ, што тутэйшы гаспадар, ахрэм верацённік, нараіў панам рэпу сеяць. Балазе, У паноў яшчэ зямелькі валокі з паўтары засталося, а насенне ў бабкі паразкі здабылі. Тут ужо ім пашчасціла як мае быць. Урадзіла рэпа. Звазілі яны ўраджай у смургоні, прадалі, атрымалі прынажытку колькі талераў. На гэтым я мог бы ўжо скончыць сваю показку, не пачаўшы яе як след. Можна было б збаяць, што паны купілі насенне, і зноў пасадзілі рэпу, і зноў сабралі ўраджай, і зноў пасадзілі, зарабілі грошай, сталіся заможныя, знайшлі сабе нявест багатых, згулялі вяселлі. І стоп. На вяселлі, як вядома, усе казкі спыняюцца. Але каб жа так. Увесну, калі трэ было ехаць у смургоні па насенне, паны раздумаліся. Пачалі аглядаць свой палетак і вымышляць. А калі паны вымышляюць, дык нешта ж будзе. Нешта такое, пра што варта распавесці асобна.